fara da yam te na sika ho nam la akalmo te ka fere kam ngar mo den tiande nu da nam uno bi na jarabu ka fere nam atiande nya be tima mina nya jarabu ka a kamal dan walon nam adina na wawanina nada zanata adunata zanata farada yam taina an yam taina sirkawo nam ayan ka tani ya jaru kafre nam laduo nam ya flan nam atwebuni nam akana karmo dun na kunyinga mo de nyinga yinga no de nam abata yinga no nam kala nam ya sedi akomati je kunyika no nam akoyenga no akunyika no nam fakala lao fakala lao nam man tuwebu akisara anna wa abuka yijona kanu ni wasia ni wala baifa naam nini fa amvila naam yijuma ni kanu katame jumanga naam fakala anta ya saidi akuangar mwanyili kanu katame mbaka naam dunata sanata dunata sanata Alo, kuna. Alo, kwa ni kara dunya na. aye karamo tia kala nyinwe don aya tia ndi nyalo akani na koni ni fa juma kan la tia fe bakala anta ya saidi akoma de telelo kafo karamo kati bakala afaraita inna martuka anta tini birasi abik atu tia ni akodeng ni nyama martuka kwedi fa kundi de kanado ma ye labatuara bakala ya saidi bakeva lauti uka akoma de jamu ko ndi labatuara ngone le ko yira nani Rai malawi mra Samia makalati Awa wada kama samia Akwa munu kwa zondi laba tuwara Ile leku ujira na Walangi nsata Tara Akwa ni hita afunyake lerkele kono yae Hada nambi wa hada ibule Ayo ma tataru waka watanduru watatabia Ayo ma tataru waka watanduru watatabia Tana mojia kafu wa kudea taka efa akundi kakana aduma Kamele Kako Haja ye koro duwa nambi Kira basi apere wa haja Yumi duwe ibule Ibule zalumu Ayo ma Akila juma numu Tataru Ileno suwandi Kaka Bana anfaraka na an ragada nata wakaka tuma juma mwabia la nunguo Biar lara kesu nuko. Wallahi. Fata sawara jidara darihim. Nam. Aga taka yara falu dan daka. Nam. Wala foka sati. Nam. Kayer sauna. Nam. Biriga. Nam. Tuma dala ala bihi. Nam. Kadua faka. Nam. Wa umie fima anjili hima. Nam. Kasura fania ana. Arbeb buona. Nam. Kwa jada abahu. Yage ni hajata u. Nam. Minu umie kata asura fabia maku ya sarra. Falami ya mwalu u. Hata faraga min kajati. Nam. Ama alu kafa ama kono dogmani. Walangin baraka ale nam wa huwa foka umie foka tora sawu ka fa kunde hada nami wa hada ibule ayo ma tadaru aka wa tanduru wa tadabia ayo ma tadaru aka wa tanduru wa tadabia wa tabie li sey nam kanani atara soro ania anabe bona nam aka kunde nam kanani kana di akaram otema nam nobie nam Anania welera watabi ele saye kanabila watraho bena yadei kana afrika motenya kwa emi mva kunyi fakala na wehi aka ako e fuga mo de kuima nyina ateta ni birasi abika kwa ina na ni fa kuni ta kana duma fakala ya sedi na mako wulu ama huwa hadha ako a da wule banyi fakala na wehi aka ako emi nyina inna ma kundu majian ako kana mo de Meto kwa sile kera. Naam. Ndiyanyi nati yani karako tikifa akundige. Naam. Fakala lawe murid. Naam. Karamoka donka afuwa karamoka ako ama ana fakulu kalamika. Naam. Ako angaramoka ni ufe. Naam. Eko maabie endi ila khajal. Naam. Eko maabie sokwa siti adu warambe. Kwa kwa kwa nifonyi. Naam. Adote sokwa siti nife. Hada nami wa hada ibuja. Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia. Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia. Tandina mugoto kama diya karafan wale ba toko esura kabono. Tuwari biebe mugoli ito. Naam. Mika tuwele toko temena. Naam. Diya karafan wale ba. Naam. Ulami ini ma wale long. Naam. Le asili tukuti yerike. Naam. Hada nami wa hada ibuja. Ayo ma. Tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia Ayo ma tataru waka wa tanduru wa tatabia wa tatabia Ayo ma tataru waka Akwa ngara mo nam e ko ma biya ni fe to kwasi tiara fakala la wasa radiyallahu anhu nam sew ka fo e wulira akwa unzur nam hal huwa ar-rasu abika nam akwa yir machan ya nya fre ifa kunu nam akayelema nam fana nyorral muridu nam karmo jega karmo donka kunyelema wulira fe jahu wa leza birasi abiye kasura fakunde fakala la hoseo rasu man nam akarmo kanin khujonguni nam fakala la ho rasu fulano la ani nam akoku kura chetis na kunu obedu kura kukura ke ba jaga do ko kunu akata ko kunyi ajaibule dadarwaka wadanduru wadadabia aga gumbere katra soro nam kugura ke baaja kadoba dugura ala aliji nam wokunu mu nam kala wakana alu madinati yem nam yata yuna aluluja kasira kwali mugoro kugura ke asi arfe nam kebana babaru nam wasi arfe nam iga gorti bimanyi latile ambidi nam sudaniyin abekarko e fafinjonde nam obiar besyama nam wakana abu gaiban silika lela tikasoro kamele karmodon fa tagara dugura nam usura nam abo kugura ken tagara jina ka dwani anaile akarmotia ga fu akwa taga fa koni nga fu tiki fa fa etra alinya alinya bora nam aga fodon ta koni labatu atagara ta tagara fa fa jama bakal kundigata هذا نبي وهذا إبليس أيوة ما تدرك وتجر وتتبيع أيوة ما تدرك وتجر وتتبيع جرمك ياكو نعم أدوا بي أفقال ولا أدو تقرأ كأفقال تام نعم نعم إيقا قرسي نعم أدوا بي أفقال أتقرأ أفقال تام نعم كرموكا أن يغمرن فني أولي نعم فو أتقرأ شكبنا با أفقا أتقرأ أولي فقا نعم أفاتي نعم هذا نبي وهذا أتقرأ إفا أفقا هذا نبي وهذا إبليس أيوة ما تدرك وتجر وتتبع أيوة ما تدرك وتجر وتتبع هذا ايا قردوا النبي وهجا يبتي ايوما تدروا اقا وتدروا ايوما تدروا ايقا مي فاناتيو جوجاتو نعم افا تقرى دورا نعم امسوكا توكو ايا اكيه جنبا نعم سلف راسي دوكا نعم أي نعم وواندت الاليجا نعم كافرا نعم كافريكيين نعم دراتيه كافريكيه باين نعم أكاونا كاركو أهنا في واسيرا نعم أننا ولرا نعم وكان مكاناتو من نفسيا نعم ألدوكا يردو علي فقالكيه كوراكيه ما نعم وكسيفة سي نعم رضي الله عنه نعم سيوتو كتوابونا نعبيارا نعم anyaba olega wallahi akakara mogodo nyinga anyika atiani nyabangi nam akakara mogodo nyinga yinini fa ejuma ne kanu ako nyile kanu ngara mogodo yinini kanu sabiki fa afakana nam akwati hadha nami aleta betara fa alfa kadwa jati nam hadha nami waja ebule ayama dadarwaka wadanduru wadadabia فارسل المريد ليجد له ولا كرم قدونكي نما تغافا ان لا صفات سابقاتي نعم تغافا مانغوروما مانغورومي فانينا كتما كاركوا فالو نعم نعم يام تاينا سيديكاو نعم نما كرم قدونتي ان ينجتي ابانغي اي نعم ايالو ابيتي انيندا نعم ولا كو ياتي ان ياي بانغي توغو نعم فالما انه جبل من الجبال نعم اكتالو كاركوا كرم قدون كونغولو كونغوليرو نعم Dadakadamu ala mualimika Dadakadamu ala mualimika Fakana warsa siri hii Naam Ale karamukadum miya karamukona nasa lile kakienda Naam Ama delegeta ade Walai Ama warsa ade Naam Hada nabi wa gada ibuli Ayo ma Tadaru waka wa tanduru wa tadabia Ayo ma Tadaruaka wa tanduru wa tadamia Fakana warsa siri Aleka kiake on taba gundo Naam Wale muzita wala abanda hu Naam Kasiri akuo Ala pati hei Amasar dafura wa Allah ni muwafiku Naam Ala amen saubai Naam Desa Naam Ndabena Naam Ngona kakuma niare Naam Kana kuma sisa ndugu Naam Kana mkodemila njango uliku ufari Naam O nima ufari kwa libe duwe Naam Arka barasa na kifuru fere Naam Naam Hello Naam Naam. Naam. Naam. Naam. Naam.